hilari duien dia, laizter doa terpearen bila, tani ez naiz bustitzen, babes bat badaukatelako, eurila matiatzearen babesa legia. Tani ez naiz bustitzen, babes bat badaukatelako, eurila matiatzearen babesa legia. Euriari duien dia, laizter doa tartearen bila. Euriari duien dia, laizter doa tartearen bila. Ez naiz bustitzen, babes bat badaukatelako, eurila matiatzearen babesa legia. Tani ez naiz bustitzen, babes bat badaukatelako, eurila matiatzearen babesa legia.